طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا. يعني محمد رسول الله o Allah'ın Resuludur ve onlarla birlikte olan kişiler birbirlerinin arasında sevgili, saygılı, muhabbetlidirler. Ama düşmanlarına karşı nedir? Şiddetlidirler diyor Allah Azze ve Celle. Bizler de şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaatine intisap olduğumuz için bu sıfatlarla sıfatlanmamız gerekir. Birbirlerimiz arasında sevgi, saygı olması gerekir. Sizin bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar, özel yani ana konuya giriyorum. Telegram konusu bizim göz bebeğimiz olacak. Site açılmadan önce. Bu Telegram konusuna çok dikkatli olmamız gerekir. Biz Türkler olarak, Ehl-i Sünnet ve Cemaati olarak Selefi davetini de yani kendimizi nispet ederek çok dikkatli olmamız gerekir. Bu bir. İkincisi, hiç bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar ne koydu? Yani Orhan ve Hüseyin ve şu bu kardeşler kurallar koydu. Benim denetimimin altında ve onların denetiminin altında o kurallar sizin için. O kurallar sizin için. O kuralları iyi bir şekilde okuyun arkadaşlar. O kuralları iyi bir şekilde okuyun arkadaşlar. Yani göz vermemezlik yapmayın. Üçüncüsü de arkadaşlar, ben Telegram'ı şu şekilde sizlerden kullanmanızı istiyorum. Yani sizlere bir Telegram'dan mesaj geldiği zaman bilinsin ki o ilim vardır. İlim gönderildi. Ancak o şekilde Telegram'ı gönderiyorum. Ama yani sohbet etme, nasılsın, iyi misin diye sen arkadaşına yazacaksan o grupta yazma. O grupta yazma. Burada bir başka programlar var. O programları kullan. Ama biz Telegram programını yalnızca ilim olarak kullanmak istiyoruz. Dikkatli olun. Yalnızca ilim için kullanmak istiyoruz. Ama özel işler için veyahut da nasılsın, iyi misin veyahut da ne yaptın, neredesin, gelmedin, şuna buna mesajlar atmak için değil. Anlaşıldı mı? Yalnızca ilim için kullanacağız. Onun için o şekilde dikkatli olmamız gerekir. Yani bir Telegram'dan mesaj attığı zaman bir Telegram'ın alametini, işaretini telefonda gördüğün zaman yani açmadan önce ne diyorsun? Ha, bana ilim gönderildi. Ben istifade edeceğim diye bileceksin. O şekilde olacak arkadaşlar. İkinci olarak da, üçüncü olarak da hiç şüphesiz ki biz bu Telegram'ı Allah'ın izniyle daha canlı yapmaya çalışacağız sizler için. Sizlerin daha faydaları olması için. Sizler evdesiniz bazıları. O çoğu işlerde, çoğu okullarda mesela okul okulda teneffüs yerlerinde, işlerde yemek zamanlarında veyahut da arabada ne yapıyoruz? Elhamdülillah hepimizin cep telefonu var. Ne yapıyoruz? Dinleyebiliyoruz bazı faydaları. O şekilde olduğundan dolayı, bu sebepten dolayı, ne yapacağız arkadaşlar? Bir bazı kitaplar, iki günde bir hadis, Telegram'da bir kitap alarak bir hadis, o diyor ben kendi sesimiz tescil yapıp, kaydedip sizlere göndereceğim. Yani ders gibi alacaksınız ve sizler arabada, otobüste, iş yerinizde, okulda olduğunuz halde ne olacaksınız? İlimle ilgileneceksiniz. Yani bizim derslerimiz yalnızca pazar günü kalmayacak. Niçin pazar günü alıyorduk dersleri? Çünkü sizlerin tatil günleri. Ama bizler ne düşünüyoruz şimdi sizler için? Tatil günlerinde olmadığınız şeklinde bile sizler bir ilimle istifade edin diye. Unutmayın ki cennetin yolu bu ilimdedir arkadaşlar. Hiçbir şekilde cennete kişi giremez, ancak ilim yoluyla girer. Mücahit, yani cihat eden kişi neye vardır? İlime ihtiyacı vardır. İş yapan işi ilime ihtiyacı vardır. Bütün Müslümanlar ilimsiz olarak düşünülemez. Bunu iyi bir şekilde bilmemiz lazım. O zaman dönüyorum ben. Telegram'ı o şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Yalnızca ilim için. Yalnızca ilim için. Ama sen arkadaşına keyfe haluk, nasılsın, iyi misin diye sorarsan onu lütfen, lütfen, lütfen, lütfen başka bir bernemeşte, WhatsApp'ta, Viber'dan, Skype'tan sor. Ama veya hotta Telegram için sizler özel bir ne yapın? Telegram açıp sonra o şekilde sorun. Ama bizim grubumuzdaki kurallar bu. Niçin? Sizler için arkadaşlar. Bütün bunlar bizim davetimiz yayılsın diye. Bu bizim Telegram'ımız. Bu yalnız benim veyahut da Hüseyin'in veyahut da Abdurrahim'in veyahut da İsmail'in veyahut da Zeki'nin veyahut da şunun bunun Telegram'ı değil. Hepimizin. Hepimizin Telegram'ı arkadaşlar. Bu şekilde kuralları iyi bir şekilde anlayıp benim dediğim sözleri almaya çalışın. Ve sizlerin bir itirazınız veyahut da bir eleştiriniz olursa Hüseyin veyahut da Orhan veyahut da Yiğit veyahut da Abdurrahim veyahut da başka bir kardeşlere yazıp onlar bizlere bu mesajları kayıp iletebilirler. Allah razı olsun.